پاغبان بے بد اثر کو بیمارو بے پا بد نظر باندے بے ناجوڑک مڑکو بے او احادیث و مبارک کراغلی دی العین حق دا بد نظر لگے دل حق دی او بد نظر اوخ کٹوے ترسی او انسان قبر ترسی اوخ کٹوے ترسی چی بد نظر دے وطو کنو مڑ بشی علال بشی کٹوے تو رسی دل انسان قبر ترسی وجنیے نو دا بد نظر اثر شتا نو پا عربو کی یو دیر مشہور نظر باز سڑیو اگر چی ودا سی اوخ تا او قتل نو سندم تکر اوخو را پریو تا مڑ بشو نو دا مکی کافرانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا دا دشمنے پا غرز بانے دا غا سڑی را وستا اوی پیغمبر علیہ السلام تا اوگو رو بد نظر پیوکا چی من تخلاش شو نو دا سڑی را غی اور دیر پورا کوشش ہو کو پیغمبر علیہ السلام تے قتل تو پیغمبر علیہ السلام چے پوچھو چے دے ماتا نظر کی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اواز دغه سڑیا کا نظر پا پیغمبر علیہ السلام بانے اون لگے اللہ پاک حفاظت کو نو دا آیاتنا نازل شو جدے خلق کو پا نظر باندھے تو ختم ہو لے خو اللہ بچ کر دے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہ ایک پچا بد نظر لگی دل دا آیات دے او یو دم دے پہ واچی نہ بد نظر بختم شی و این یکاد الذین کفروا نہ دا پچا نظر لگی دل دے دا آیات دے اوئی پذان دے دم واچی نو اگر بد نظر اثر بت نہ لالشی او کہ پہلا بد نظر نہ دے لگے دلے او امکان شتا چی اس دا نظر ایشی نو مخ کے دے دا آیات اوئی پزان دے دم واچی نو بیا با دا نظر کی گی نا پا بچو باندیم دا دم اچوا دا نظر کی گئے بنا و این یکادو الذین کفرو قریبا چی اگا خلق چی کفر کرے دے لیزلقونک بے ابصارهم تا اخوی پخپل نظرونو باندے لما سمعوا الذکرہ چکل دوی ووری قرآن ویقولون انہو لمجنون وائی کافران چھ پیغمبر علیہ السلام لیوانے دے و مجنون دے معاذ اللہ وما هو الا ذکر للعالمین ندی دا قرآن مگر ذکر و نصیحت للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين